10%. Sprawdź wszystkie jubileuszowe oferty w salonach Skody. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 maja, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 115 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 3 kolejne osoby. To nowe dane resortu zdrowia. 25 amerykańskich miast wprowadziło godzinę policyjną. To efekt zamieszek po śmierci George'a Floyda. Z powodu epidemii tegoroczny krakowski festiwal filmowy odbędzie się w internecie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 115 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 3 kolejne osoby. Od wczoraj wyzdrowiało 255 chorych na COVID-19. Znów najwięcej przypadków jest na Śląsku. Testy laboratoryjne potwierdziły koronawirusa u 92 osób w województwie. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono niemal 23 700 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 1064 osoby, a wyzdrowiało prawie 11 300 chorych. W szpitalach jest ponad 2100 osób. W 25 miastach w 16 amerykańskich stanach wprowadzono godzinę policyjną z powodu zamieszek po śmierci George'a Floyda. W co najmniej 30 miastach odbyły się demonstracje. Dziesiątki tysięcy ludzi maszerowały ulicami Minneapolis, Nowego Jorku, Miami, Atlanty czy Filadelfii. W wielu miejscach pokojowe protesty przerodziły się w zamieszki. Policja użyła gazu łzawiącego i granatów hukowych. W niektórych miejscach demonstranci palili policyjne samochody i plądrowali sklepy. Burmistrz Chicago, Lori Lightfoot, zapowiedziała, że godzina policyjna w mieście może być wprowadzana co noc, dopóki zamieszki nie ustaną. Jesteśmy dumni z naszej tradycji całkowicie pokojowych manifestacji, które przez pokolenia zmieniła nasz naród, ale nie pozwolę, aby kryminaliści przejęli nasze miasto. Zamieszki wybuchły w poniedziałek po tym, jak czarnoskóry George Floyd zmarł podczas policyjnego zatrzymania. Funkcjonariusz oskarżony o spowodowanie jego śmierci stanie przed sądem. 170 filmów w 4 konkursach i 8 sekcjach towarzyszących, tak przedstawia się 60. Krakowski Festiwal Filmowy. W programie premiery dokumentów, filmów krótkometrażowych oraz animowanych z Polski i świata. Tegoroczna edycja odbywa się w całości online. Będą spotkania z twórcami i bohaterami filmów, mówi dyrektor festiwalu Krzysztof Gierat. Wśród nich będzie ksiądz Adam Boniecki, który spotka się z widzami filmu zrealizowanego o nim przez Aleksandrę Potoczek. Każdego wieczoru odbywać się będą wydarzenia specjalne. W niedzielę inauguracja, gala otwarcia i pokaz prapremierowy filmu Pawła Fertka Poliwood. W poniedziałek inauguracja cyklu Fokus na Danię. We wtorek spotkamy się ze Smokiem Smoków, czyli laureatem nagrody za wkład w światowe kino dokumentalne. Festiwal potrwa do 7 czerwca. Więcej informacji na stronie www.krakowfilmfestiwal.pl. Online w tym roku także doroczna pielgrzymka mężczyzn do piekar śląskich. Z powodu koronawirusa w Bazylice może znajdować się tylko 90 osób. Dlatego rzecznik kurii, ksiądz Tomasz Wojtal, zachęca do wzięcia udziału w nabożeństwach poprzez media. Świat męski w Bazylice ze względu na obostrzenia będzie reprezentowany wyłącznie przez mężczyzn i młodzieńców z parafii dekanatu Piekary Śląskie oraz zaproszonych gości. Transmisja mszy z Sanktuarium Piekarskiego rozpocznie się o 13 na antenie Radia Katowice oraz na radiowym YouTubie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś więcej słońca na północy i północnym zachodzie. Poza tym pochmurno. W południowej połowie kraju pada deszcz. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu możliwe burze. A w Tatrach spadnie śnieg. 12 stopni na południu i nad morzem, 16 w centrum, do 22 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Tu Trójka. Dzień dobry. Ja chciałam oczywiście powiedzieć kilka miłych słów o Trójce. Chciałam powiedzieć, że zostaję z Państwem na zawsze.

it's your land, the joy of your heart, find the time. Respect each other, put your differences aside. It's all in your power, the people. Why don't you raise up the morals of the people? Like the old saying, it's good over evil. See that I don't do them, come on, show them, no fault season. There is a lack of love in our society. Pain is a team, that's a no priority. Why is never it? Let it go. A lack of hope in our community. Confusion around the vicinity. You can use to let it go. Come on, be positive. Over your weakness, find some so forgiveness. The greatest gift is life eternally. And what you eat is like is all abundantly. It's your desire, your nature, your identity. And divinity determines who you got to be. So we gotta show love, because we only show love. All we need is more love. And we gotta show love. Recognize hypocrisy, yeah. And the way how it affects our destiny. Misguided by fictitious threads of history. Why you breaking down the branches of the wisdom tree? There is a lack of love in our society. Pain is its healing, that's a no priority. But never let it go. Stand for your weakness, find some forgiveness. There is a lack of hope in our community. Confusion around the vicinity. You've got to let it go. Stand for your weakness, find some forgiveness. There is a lack of love in our society. Kindness is in that's a no priority. But never let it go. Stop all this stupid crime. Gentleman w Trójce. Pozdrawiam przy okazji Krystiana Walczaka, który miał przyjemność pracować z Gentlemanem i pewnie nie raz jeszcze będzie miał taką przyjemność. Pewnie do Cage'a Sound jutro powrócimy podczas naszego spotkania, bo będziemy razem słuchali muzyki od 10 do 13. A teraz jeszcze jedna propozycja, a potem połączymy się z Jarosławem Uścińskim. Koniec Przemyśla i prosiłabym piosenkę zespołu Cigarette After Sex Sweet, jeśli to jest możliwe. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other sweet. Where you're lying in your red lingerie, 10 times nightly. You know I think your skin's the perfect color, but it's always your eyes. Pull me under. It's so sweet. Knowing that you love me, though we don't need to say to each other sweet. Knowing that I love you. Cigarettes After Sex i Sweet. A propos Sweet, to coś słodkiego będzie w tej chwili. Przy naszym telefonie Rosław Uściński, szef kuchni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam się. Słodko będzie? Wiesz co, no truskawka z założenia jest słodkim owocem, choć bywa czasem miną, prawda? No generalnie tak, jest aromatyczna i słodka. To pewnie wymyśliłeś, ja bym wymyślił coś prostego, czyli fondue czekoladowe z truskawkami. Wiesz co, albo w takim cieście racuchowym zanurzone i wrzucone w fryturę jak racuchy. No. Fuj, frytura. Nie takie rzeczy. Że u ciebie, jak powiem, śmietana albo frytura, to już podpadłem. No słusznie, no przesada z niczym nie jest dobra. Ale faktycznie truskawki, tylko chciałem ich użyć troszkę inaczej. To znaczy... Ze śledziami. Bez gotowania. Pewnie by się dało. Mhm. Owszem, z rybą. I owszem, wersja... Guacamole już różne robiłem na antenie i z tobą rozmawiałem o wielu guacamole wariacjach. No moim podstawowym guacamole to jest oczywiście wrzucenie do guacamole między innymi świeżego mango, ale koniecznie świeżego ogórka i łychy mascarpone. I teraz, jeżeli wymienię inne składniki i w nich będzie truskawka, to wierzcie mi, że wychodzi cudo. Ale jeszcze trzeba powiedzieć, że będzie też jest awokado, bo to jest niezbędne. Awokado też tam będzie. Mhm. To nie przeszkadza. No przecież... No truskawka, naprawdę, truskawki jemy jak wściekli, jak tylko są dobre, więc to jest naturalne. Ale powiem tak, jak robię awokado, właśnie takie sezonowe, które przyjmuje wszystkie składniki, które są te dobre owoce, które wchodzą w danym momencie w sezonie. I to będzie truskawkowe guacamole, które świetnie zagra z surową rybą. Surową, tudzież taką jak tatar, po prostu posikaną drobno, albo jak sewiszę, czyli zgotowaną sokiem z limonki, tudzież z cytryny. Jest nam potrzebne. Mhm. Potrzebujemy kilka truskawek, nie rozklapciałych, dobrych. Pokroimy je w taką w miarę kosteczkę. Do tego potrzebujemy na pewno troszkę mascarpone lub innego twarogu, takiego dobrego kleisty, takiego właściwie no, dobrego twarogu, tak? Łychę po prostu, no, powiedzmy przepis na dwie osoby. Jedno awokado, do tego 1/3 ogórka, chyba że jest taki mały, gruntowy, wtedy go kroimy w kosteczkę. O tej porze roku możemy tylko dobrze umyć ogórek, nie należy ich za bardzo obierać, jeżeli chcemy mieć ten bukiet smaku. Również kroimy go w kostkę, podobną jak truskawkę. Do tego czerwona cebula, więc trochę się to będzie kłócić z tematem słodkie. Tej cebuli relatywnie niewiele, raz, bo ktoś się dobija oczywiście. No i co, mamy... ogórek, mamy awokado, mamy truskawkę. Mamy troszkę, powiedzmy, mascarpone. Wszystkie te składniki dodajemy razem, połączymy je wszystkie w misce bez twarogu. Jeszcze twaróg nie wchodzi tam, ponieważ będziemy widelcem sprawę trochę łączyć. Na koniec połączymy z twarogiem. Do tego ja proponuję w momencie, gdy dajemy truskawki, dodać nie klasycznie kolendry świeżej, ale bazylii. Czy to będzie ta drobnolistna grecka, czy to będzie tajska, czy będzie to ta nasza klasyczna bazylia, spoko, zagra ze wszystkim. Słyszałem również o szparagach, więc tak, zielone szparagi pokrojone w kostkę, znaczy w kostkę, właściwie wzdłuż, w drobne kawałeczki, takie jakby wałeczki, one też nie uszkodzą tego smaku, zrobią naprawdę świetną rzecz. No i sok z limonki lub z cytryny. Wszystkie składniki albo zakładamy rękawiczkę lub niekoniecznie i rękami troszkę wyciskamy, ponieważ awokado złączy te wszystkie składniki z odrobiną mascarpone, połączy te składniki. Sól, pieprz, oczywiście czerwona, ostra papryka w razie czego jak najbardziej jest na miejscu, bo jednak to jest trochę inny smak niż pieprz. I takie guacamole w połączeniu z listkami szpinaku czy innych sałat, które lubicie i z naprawdę dobrą, surową rybą, nawet taką jak tatar, posiekana na tatar, czy będzie łosoś świeży, czy to będzie tuńczyk najlepiej, nie ukrywam. W moim przypadku, nawet jak robię sewisze z halibuta, tudzież z dorsza, czyli z ryb, które mają swój specyficzny zapach, uwielbiam to. No i goście przekonałem się też. Wtrącę znowuż chałkę, czyli kawałek takiej chałki zgrillowanej lub podpieczonej, taki kawałek wyrwany z chałki, świetnie gra z tą fuzją. Słono, ostro, słodko, rybną. No gotowa przekąska. Właściwie dla mnie może być obiadem, bo zjadam tego całkiem sporo. Dla mnie sewisze z truskawkami to jest jakaś zupełna nowość, ale... Ale nie zbrodnia. Ale wszystkiego trzeba spróbować w takim razie. No dobrze, to truskawki troszkę inaczej niż zwykle podałeś dzisiaj. Troszkę inaczej niż zwykle. Dziękuję ci bardzo, życzę miłej niedzieli i do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce. Tak jest, wszystkiego dobrego, słuchamy dalej. Słuchamy dalej, słuchamy, zaproście mnie do stołu, będzie Elżbieta Wojnowska. Trójka mnie pyta, czy zostaję z trójką. Ja od trójki nie odchodziłam. Ani na chwilkę. Poproszę, zaproście mnie do stołu. Elżbiety Wojnowskiej, oczywiście z dużym chórem, taka niedzielna też pieśń. Pozdrawiam. Mnie do stołu. Trójce w muzycznej poczcie UKF Elżbieta Wojnowska. To teraz troszkę żwawiej. Pozdrowienia z gdańskiej, bardzo słonecznej Oliwy. Poprosiłbym dla mojej ukochanej żony Lou Bega Mambo Number 5, aby się obudzić po prostu. Kłaniam się. Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me simply singing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo Number 5 i Lou Bega. Po 12 po serwisie Trójki spotka się z Państwem dzisiaj Ryszard Jaźwiński, więc pewnie będzie sporo o filmie. Dzień dobry, Muzyczna Polska. Chciałem prosić o, nie wiem czy to możliwe, o utwór zespołu Dire Straits, Brother in Arms. Thank you.